Heel lange nummers maken, maar ook heel korte. En die laatste juist in meerderheid helaas, want van mij had het nog wel even mogen doorgaan. JJ Cale en Traveling Light. Goedenavond. Op middernacht, de late avond, met Harry Kuipers. Een goede late avond is misschien eigenlijk zelfs wel beter. Vandaag weer een nieuwe aflevering van het programma, maar dat ben je iedere werkdag wel van ons gewend. Dus je zult er niet vreemd van opkijken. Misschien wel van de onderwerpjes die we in dit uurtje laten voorbij komen. Om dat maar even in het kort samen te vatten, komt dat hierop neer. Inwoners van de Drechtsteden en ook trouwens van Gorinchem, die kunnen binnenkort rekenen op onderwijs dat beter aansluit op de arbeidsmarkt. Kijk eens aan, dat is iets wat volgens mij iedereen nastreeft, maar misschien dat het ze daar gaat lukken. En wat ook leuk is, waar ze speciaal op gaan letten, dat is dan weer heel wat anders. Ze gaan ook nog letten op een betere toegankelijkheid van de rivieroevers. Nou, dat past mooi bij elkaar, zou ik zo zeggen. En wat die oevers betreft, zolang we daar niet oeverloos over gaan praten, en dat doen we zeker niet, zometeen is het een interessant onderwerp. Onze columnist Giel van Strien, die is natuurlijk vandaag ook weer van de partij, want dat is die iedere maandag. Vorige week had hij het over boeren en trekkers, tractors mag je ook zeggen. En vandaag heeft hij het weer over de boeren, maar dan heeft hij volgens mij in ieder geval wat tuttige nips over hoe de boeren een eerlijke boterham kunnen verdienen. Hij moet het zo dadelijk allemaal maar zelf uitleggen. Verderop in het programma ook nog aandacht voor iets nieuws in onze provincie Zuid-Holland. Want de komende 2 jaar wordt er maar liefst 22 miljoen euro door het Rijk uitgetrokken om de bodemdaling tegen te gaan. En je kent dat misschien wel, stel je woont in de buurt van Gouda of iets dergelijks. Dan zie je met de dag je huis weer een eentje verder de grond in gaan. En dat is iets wat dus moet worden voorkomen. En daar is geld voor beschikbaar gekomen. Extra geld natuurlijk. En daar gaan we het straks over hebben. Samen overigens met Herman de Bruin, die het interview doet. Dus, nou, dat is zo'n beetje wat er allemaal voorbij komt. Maar natuurlijk ook een hoop muziek. Het spits werd afgemeten, zoals je gemerkt hebt, door JJ Cale. En nummer 2 op ons rijtje is een andere meneer met een grote staat van dienst, Long John Baldry. Walk me out in the morning, you my babe. Walk me out in the morning, you today. I wouldn't walk you out in the morning, you my honey. I wouldn't walk you out in the morning, you at all. I thought I heard a young boy crying for his mama. I thought I heard a young boy crying for his mama today. You wouldn't hear no young boy crying for his mama. You wouldn't hear no young boy crying for his mama at all. Walk me out in the morning to my baby. I walk me out in the morning to the day. I wouldn't want you out in the morning, you and I. Now there ain't no more morning, you and I. I wouldn't walk you out in the morning, dear my honey. I wouldn't walk you out in the morning, you and I. Walk me out in the morning. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. Once there was this kid who got into an accident and couldn't come to school. But when he finally came back, his hair had turned from black into bright white. Said that it was from when the cousin smashed his sword. Once there was this girl who wouldn't go and change with the girls in the muzikaal duo wel, de twee nummers die je net achter elkaar hoorde. Eerst Long John Baldry, die heeft zo'n prachtige donkere stem. Die kan ook vrij laag gaan, maar zo laag toch ook weer niet. En daarna de Crash Test Dummies. En Ja, Herman de Bruin is binnengekomen, heeft een volkomen normale stem. Let op hoor, want er gaat wat komen. Er komt een gerichte impuls voor oevers, onderwijs, arbeidsmarkt en innovatie voor de Drechtsteden. Nou, dat geeft nog wel wat vragen, denk ik. En dat ga ik vragen aan André Vlag, voorzitter van de brede regionale organisatie achter de regio-deal Drechtsteden. Meneer Vlag, goedendag. Goedendag. De regio-deal Drechtsteden, wat betekent dat precies? U gaat op heel veel terreinen aan het werk en er gaat heel veel geld in om. Klopt. Ja, de regio-deal is een instrument wat is ingezet door de Rijksoverheid om samenwerkende regio's de kans te geven om samen iets op te zetten om de brede welvaart, dat is een mooi begrip, in hun gebied een extra impuls te geven. Maar wat gaat u nou precies doen dan? Want u gaat heel veel geld besteden aan bijvoorbeeld recreatie, om dat punt er maar eens even uit te halen. Ja, dat is, als ik het heb over recreatie, is dat niet per se het eerste wat die mij opkomt. Nee, daarom neem ik hem ook. Die zijn er wel. Kijk, waar we wel naar gekeken hebben is water als verbindend element. En dan komt de recreatie daar zeker aan de orde. Onderwijs is dan ook een speerpunt, hè? Ja, onderwijs is een heel belangrijk speerpunt. We hebben in onze regio veel bedrijven in de maakindustrie. Scheepswerven, baggerbedrijven, bedrijven die heel veel hoogwaardige technologische kennis in huis hebben. We zijn op zoek naar mensen, veelal jonge mensen, die ook in de toekomst die bedrijven kunnen gaan werken daar. Maar die ook de innovatie een stap verder kunnen brengen. Want wij zijn als Nederland, denk ik, op dit soort technologie, als baggeren, dijken bouwen, schepen bouwen, heel sterk. Maar dat zijn we geworden door altijd een stap voor te lopen op de rest van de wereld, door innovatie. Nou zitten veel gemeenten op dit moment een beetje in de financiële problemen, omdat alles veel geld kost. Ik hoef niet te zeggen waardoor dat komt, want dat is wel duidelijk. Hebt u er wel geld voor? Zeker. Ja, dat klinkt misschien wat tegenstrijdig, maar wij zien dit niet alleen als een kostenpost. We zien het echt als een investering voor nu en voor de langere termijn. Want je kan als gemeente twee dingen doen. Je kan nu onder druk van de huidige financiële omstandigheden zeggen, we gooien alles op slot en we doen niks meer. Dan weet je dat je over 5 jaar in een situatie zit die je helemaal niet wil. Dan heb je dus niks gedaan aan je opleiding van je mensen. Dan heb je niks gedaan aan je verbindingen enzovoort. Dat gaan wij niet doen. Wij gaan echt investeren. Dus wij krijgen 22,5 miljoen van het Rijk. Daar gaan we als gemeenten met z'n achter een bedrag bijleggen wat minstens net zo groot is. Daar gaat vanuit het onderwijs, onder andere de Hogeschool Rotterdam, ook flink geïnvesteerd worden. Vanuit het bedrijfsleven. Gezamenlijk hebben we dan een pot van bijna 100 miljoen euro die we echt willen gaan investeren in dit gebied. Ambitieus plan, maar wel een plan wat voor de inwoners goed is om te doen, denk ik. De mensen die wat meer willen weten daarover en denken, hoe gaat mijn oever eruit zien of hoe gaat het allemaal gebeuren en hoe kan ik mijn onderwijs voor de kinderen, kan dat beter worden? Waar moeten ze zijn om een keer op een website te kijken om te weten hoe het verder gaat? Nou, op dit moment wordt er heel veel gecommuniceerd op social media, zodat we die drie pijlers. Ja, want die oeverbeweging hebben we het nog niet eens over gehad. Maar daar is ook heel veel te winnen. Je zit op dit moment bedrijven op een hele lastige plek. En door die op een betere plek te krijgen, win je ontzettend veel verkeersbewegingen, om er wat te noemen. Maar dat kost vaak veel geld. Ja, een bedrijf verplaatsen is niet iets. Precies. Dat is er één die we gaan doen met dit geld. Maar ook locaties vrijmaken voor woningbouw. Ja, hou de websites van Drechtsteden en Gorinchem goed in de gaten. Daar vinden dit soort programma's hun weg. Mm-hmm. Ja, en de komende jaren zal er nog veel gecommuniceerd worden over de uitvoering van dit programma. We doen dit niet alleen, hè? Nee. We doen dit niet als gemeente. Nee. Maar ook met Hogeschool Rotterdam, Da Vinci College, Dordrecht en het bedrijfsleven in ons gebied. En betrekt u ook de inwoners erbij? Zeker, want de projecten die uitgevoerd gaan worden, worden in de gemeente uitgevoerd. Noem maar even wat, een plein waar een waterbus aanlandt in Zwijndrecht of Hendrik Ido Ambacht. Dat is echt een lokaal project wat in die gemeente wordt uitgevoerd. Ja, daar worden de inwoners natuurlijk van op de hoogte gebracht en bij betrokken. Oké, dan is het ons in ieder geval duidelijk. Het zal nog wat duren voordat het allemaal geregeld is. Nou ja, het is een project wat niet stopt, denk ik, hè, voorlopig. We moeten binnen 3 jaar zichtbaar resultaat opleveren. Dat is een van de voorwaarden van deze som geld. Nou, dan vind ik het nog ambitieuzer worden dan ik al dacht. 3 jaar, dat is snel om. Maar als je zoveel ambitie hebt, dan komt het allemaal goed, denk ik. André Vlag. Tijd te verliezen. Nee, zeker niet. Morgen beginnen. Nee, vandaag. Ja. André Vlag, voorzitter van de brede regionale organisatie achter de regio-deal Drechtsteden. Dank voor het inkijkje in de innovaties die u gaat plegen in de Drechtsteden en Gorinchem. En dank voor het gesprek. Ils veulent m'offrir des voitures, des bijoux et des fourrures, toi jamais. Mettre à mes pieds leur fortune et me décrocher la lune, toi jamais. Et chaque fois qu'ils m'appellent, ils me disent que je suis belle, toi jamais. Ils m'implorent et ils m'adorent, mais pourtant moi je les ignore, tu le sais. Homme, tu n'es qu'un homme, comme les autres, je le sais. Et comme tu es mon homme, je te pardonne, et toi jamais. Ils inventent des histoires que je fais semblant de croire, toi jamais. Ils me jurent fidélité jusqu'au bout de l'éternité, toi jamais. Et quand ils me parlent d'amour, ils ont trop besoin de discours, toi jamais. Je me fous de leur fortune, ils laissent là où elle est la lune, sans regret. Homme, tu n'es qu'un homme, comme les autres, je le sais. Et comme tu es mon homme, je te pardonne, et toi, jamais. Tu as tous les défauts que j'aime, et des qualités bien cachées. Tu es un homme, et moi, je t'aime. Et ça ne peut pas s'expliquer, car un homme, tu n'es qu'un homme, comme les autres, je le sais. Et comme tu es mon homme, je te pardonne, et toi, jamais. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. I remember way back, way back when. I said I never want to see your face again. Cause you were loving, yes, you're loving somebody else. And I knew, oh yes, I knew I could control myself. And now they bring you back into my life again. So I put on a face just like your friends. But I think you know, oh yes, you know what's going on. Cause the feelings in me, oh yes, in me are burning strong. But I will never be a stepping stone. Take it all or leave me alone. Standing up right on my own. You used to call me up from time to time, and it would be so of me not to cross the line. The words of love lay on my lips just like a curse. And I knew, oh yes, I knew that only make it worse. And now you have the nerve to play along, just like the maestro beats in your song. You get your kicks from blaming. And the less you give, the more I want, so foolishly. But I will never be a stepping stone. Take it all or leave me alone. I will never be a stepping stone. I'm standing up. We delen het zo net eerst even op zijn Frans met Catherine Deneuve en Toi Jamais. Onmiddellijk gevolgd door Duffy, die het niet op het Frans deed, maar in het Engels met Steppin' Stone. Zometeen nog geven we met liefde het woord aan onze columnist Giel van Strien. Vorige week heeft hij het over de boeren gehad en deze week heeft hij het alweer over de boeren. Maar ik zag van hem een nieuwe foto op Facebook van de week en hij heeft zelfs al een boerenpet gekocht. Kan niet meer completer. Succesvol op dit moment Voltage and She's Gone Like the Wind. She was standing by the roadside, hoping for a ride or two. That's getting her into the paradise that'll lighten up her mood. After a couple hours of waiting, the car pulled over and rolled down the window, asking for some entertainment. She said, "Wait and I'll put on a show." Then she was gone. She's gone like the wind. Yeah, she is gone, flying with broken wings. She was having a hard time alone since she was a little child. Herself all of the time. I saw her leaving her hometown tonight. She was in kind of a hurry. Looked like she got exposed tonight and took all that she could carry. Then she was gone. She's gone like the wind. She is gone, flying with broken wings. Wijde Blik, een column van Giel van Strien. Aanstaande woensdag houden de boeren een landelijke actiedag. Nadat ik het vorige week over trekkerterreur had, wil ik nu de andere kant van de zaak belichten. Het inkomen van de boeren. Over het terugdringen van het uitstoten van stikstof hoeft niet lang gediscussieerd te worden. De agrarische sector, en dan met name de veeteelt, stoot veruit de meeste stikstof uit in Nederland. Meer dan het verkeer en de industrie bij elkaar. Toen in februari de boeren de cijfers van het RIVM betwisten en met een eigen onderzoek kwamen, moesten ze een paar maanden later bakzij halen. De RIVM-cijfers klopten wel degelijk. De landbouw is goed voor 45% van alle stikstofuitstoot in Nederland, terwijl de sector nog geen 3% van onze economie vormt. Maar het boerenprotest is niet alleen tegen de regeringsmaatregelen gericht, die de uitstoot van hun sector moeten terugdringen. Vorige week werden de verschillende distributiecentra van supermarkten als Albert Heijn door de boeren geblokkeerd. Op deze manier kon de 's lands grootste kruidenier vanuit dit centrum de winkels niet meer bevoorraden. De boeren vinden dat ze te weinig betaald krijgen door de supermarkten voor hun producten. Ze voelen zich uitgeperst en moeten in het grote machtsspel van concurrerende supermarkten steeds lagere prijzen accepteren. Daarbij vinden ze dat er te veel geld onderweg aan de strijkstok blijft hangen. Van de 94 cent die we in de supermarkt voor een kilo uien, of yarn, als zoals u wilt, betalen, gaat slechts 14 cent naar de boer. En hier hebben de boeren een punt. Sterker nog, ze hebben groot gelijk. In combinatie met de onzekerheid rondom het terugdringen van de stikstofuitstoot zouden de boeren niet minder, maar juist meer geld aan hun producten moeten overhouden. Grote winnaars zijn nu de aandeelhouders van Ahold en andere supermarktconcerns. Zonder te werken aan deze exercitie het meeste geld overhouden, zet kwaad bloed. Daarbij hebben de boeren vaak forse leningen uitstaan bij de Bank van Agrarisch Nederland. De Rabobank zou boeren gaan helpen met verduurzamen, maar daar is weinig meer van vernomen en de bank strijkt nu vooral de rente op de bedrijfslening op. De zwakke inkomenspositie van de boer steekt schril af bij de verdienmodellen van multinationals als Ahold en de Rabobank. Maar niet alleen de enorme winsten van de supermarkten kunnen minder, ook u en ik als consumenten kunnen er wat aan doen. Wat zijn wij bereid meer te betalen voor kwalitatief prima producten? Dat is hier de hamvraag. En als de boeren duurzamer gaan produceren, moet de prijs wellicht meer omhoog dan de 5 cent die ze nu meer willen hebben op een kilo aardappelen en uien. Vooral de prijs van vlees zal dan aanzienlijk duurder worden. Eens per week stopt er een busje van BioL naar huis voor onze deur om onze bestelling af te leveren. Aardappelen, groenten, eieren, allemaal biologische producten afkomstig van een boerderij in de Hoekse Waard. Dat proef je ervan af, zeker als je in de Hoekse Waard geboren bent. En ja, het zijn zeker geen supermarktprijzen die je ervoor betaalt. Maar op deze manier werken kan dus wel degelijk en er zijn voldoende klanten die meer willen betalen voor beter voedsel. Er is nu zelfs een wachtlijst. Wat verder ook helpt is dat we weer gaan eten wat bij ons in de buurt wordt verbouwd. En ook in dat bepaalde seizoen. Het is krankjorum dat wij appels exporteren voor de halve wereld, maar tegelijkertijd ook appels uit andere landen invoeren die in onze supermarkten te koop worden aangeboden. Over milieuvriendelijk gesproken. We werken, werken, werken op de boerderij. Pak je overal je klompen, ga naar de wei. We melken, melken, melken, melken, melken de koe. Trek maar aan de uiers en doe wat ik doe. Doe boe, boe, boe op de boerderij. Stap maar met je klompen, doe je handen in je zij. Draai, draai, draai, draai in het rond. Spring in de lucht en wiebel met je kont. Met de vork, vork, vork gaan we hooien. We gaan alle hooien op een grote berg gooien. We rijden, rijden, rijden, rijden op het land. We zitten op de tractor, gaan maar aan de kant. Doe boe, boe, boe op de boerderij. Stap maar met je klompen, doe je handen in je zij. Draai, draai, draai, draai in het rond. Spring in de lucht en wiebel met je kont. We zaaien, zaaien, zaaien, zaaien, zaaien de zaadjes voor de groenten, de planten en de blaadjes. De bloemkolen, de wortels, de bietjes en de prei, die gaan we oogsten op de boerderij. Doe boe, boe, boe op de boerderij. Stap maar met je klompen, doe je handen in je zij. Draai, draai, draai, draai in het rond. Spring in de lucht en wiebel met je kont. klompen, doe je handen in je zij. Draai, draai, draai, draai in het rond. Spring in de lucht en wiebel met je kont. Dit is De Late Avond met Harry Kuipers. Gloria Estefan die bundelde nogal eens de krachten samen met de Miami Sound Machine. En wat dat dan opleverde, dat hoorde je bijvoorbeeld in dit nummer Words Get in the Way. Zometeen dan gaan we onze aandacht eens even richten op de bodemdaling. In ons deel van het land daar kan dat behoorlijk erin meppen, zoals je weet. Je zal het toch maar meemaken dat 's morgens vroeg je buurman opbelt en zegt van, mag ik je trapje even lenen, want ik wil naar mijn werk. Nou, zo hard gaat het misschien niet, maar het kan toch ook wel heel hard gaan, eigenlijk. Daar gaan we zo meteen wat meer aandacht aan besteden, maar voordat we over dat moeilijke onderwerp gaan beginnen, eerst nog wat eenvoudige muziek van Bruno Mars. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you. Find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me like one, two, three. I'll be there soon you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Tossing and you're turning and you just can't fall asleep, I'll sing a song beside you. And if you ever forget how much you really mean to me, every day I will remind you. Oh, find out what we're made of. We are called to help our friends in need. You can count on me, like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you, like 4, 3, 2, and you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Van Bruno Mars en Count on Me. We kunnen altijd rekenen op Herman de Bruin. Er komt geld voor de aanpak van de bodemdaling in Zuid-Holland. Dat is kennelijk een urgente zaak. Ik ga erover praten met Albertine Stolks, is bestuursadviseur en communicatie en woordvoerder van de provincie Zuid-Holland, die daar alles mee te maken heeft. Mevrouw Stolk, welkom. Ja, dank u wel. Geld voor de aanpak van de bodemdaling in Zuid-Holland, urgente zaak? Zeker, zeker een urgente zaak. Eigenlijk hebben we al eind 2019 afgesproken in het klimaatakkoord dat de CO2-uitstoot teruggedrongen moet worden. In 2050 moet dat nagenoeg gehalveerd zijn, de broeikasgassen die worden uitgestoten. En een deel van die CO2-uitstoot die komt uit de bodem van veenweidegebieden. Mm-hmm. De grond is daar erg nat en daardoor niet zo stevig. En mensen willen hem toch gebruiken, bijvoorbeeld om koeien op te laten grazen of met landbouwmachines overheen te rijden. En daardoor wordt het water, daarom wordt het waterpeil verlaagd, waardoor de grond droger en daarmee steviger wordt. Maar daarmee droogt ook dat veen uit. En het gevolg is dat er CO2 vrijkomt en de bodem daalt. En dat moeten we dus aanpakken als we die CO2-uitstoot willen terugdringen. Ja, want dat willen we met z'n allen. En niet, dat geldt dan niet alleen voor auto's en allerlei andere zaken, de industrie en zo, maar zelfs uit de bodem komt het. Ja. Hebben jullie dat pas ontdekt of is dat al langer bekend? Nee, dat is al langer bekend. En we zijn ook al een tijd, in Zuid-Holland in ieder geval, met de omgevingen waar dat speelt in gesprek. Mm-hmm. Hebben ook gewerkt aan plannen. En de minister van Landbouw en Natuur heeft nu 100 miljoen euro beschikbaar gesteld voor korte termijn maatregelen om die plannen uit te voeren. Dus wij zijn ook met dit plan, wat we samen met het gebied hebben gemaakt, naar de minister gegaan. En zij heeft nu gezegd van jullie krijgen hiervoor 22 miljoen euro om dit uit te voeren. Ja. Dus er is wel wat aan te doen. Bodemdaling gaat natuurlijk automatisch. Of kan het waterpeil verhoogd worden? Maar ja, dan zijn de boeren weer niet blij. Nou precies, alles draait dus eigenlijk om dat waterpeil. Hè? Mm-hmm. Dus de investeringen die je doet of de maatregelen die je neemt moeten daar ook over gaan. En die hebben we nu ook in dat plan opgeschreven. Een belangrijk deel van die investering die gaat naar de aanleg van, dat heet een waterinfiltratiesysteem, met een moeilijk woord. Mm-hmm. Dat komt erop neer dat je in het land drains aanlegt. En die kunnen veen in droge perioden nat houden. En in natte periodes kunnen die drains juist water afvoeren. Waardoor je ja, eigenlijk kunt spelen met dat peil en daar toch op kunt boeren. Ja, dan kan je het heel goed reguleren eigenlijk. Ja, precies. Ja. En er speelt natuurlijk nog meer. Hè? Dus er zijn ook in de gebieden speelt niet alleen het vraagstuk van CO2-uitstoot, maar denk ook aan stikstof of aan natuurontwikkeling. Mm-hmm. Ja. Dus we hebben ook gezegd van we gaan die vraagstukken in samenhang bekijken en slim met elkaar combineren. En dan weten we zeker dat we voor de lange termijn ook goede oplossingen bieden. Er ligt een grote opgave ook op het gebied van stikstof. Ja. En als provincie zijn we ook bezig met hoe maken we nou die slag naar meer vitale landbouw. Mm-hmm. Er zijn al ontzettend veel innovaties in de landbouwsector te vinden. Er zijn al veel boeren ook mee aan de slag. Hoe kunnen we nou zorgen dat we die kennis die zij hebben opgedaan of die innovaties die zij hebben ontwikkeld en toegepast, hoe kunnen we die voor een bredere groep boeren beschikbaar maken? Dus dat is inderdaad ook een proces wat eigenlijk parallel loopt en wat we meer ook aan elkaar willen verbinden. Ja. Dus dat klopt, ja. Duidelijk toekomstbestendig maken. Exact. En zorgen dat Zuid-Hollanders droge voeten houden. Ook nog eens een keer. Ja, komt er allemaal bij. Het heeft er allemaal mee te maken. Als mensen wat meer willen weten, op de website van de provincie staat het een en ander, neem ik aan? Ja, op onze website staat een nieuwsbericht hierover en daar is ook het plan te vinden. Ja, en mensen gaan er last van krijgen in de gebieden? Of zegt u nou, ja, die buizen die gelegd moeten worden, dat gaat wel goed komen? Ja, ik denk dat wel goed gaat komen. Ja, dat is natuurlijk een technisch verhaal hoe dat gaat moeten. Maar dat even de koeien naar een andere wei en dan daar de buizen leggen. Denk ja, de boeren maar. Zijn goed betrokken, dus die denken daar ook over mee. Nou, dat is alvast een voordeel dat de boeren goed meedenken. Want we horen nog wel eens andere verhalen over boeren, maar dit is een positief verhaal over boeren. Zeker. En over de provincie en over de droge voeten die wij met z'n allen willen houden. Albertine Stolk, bestuursadviseur van de provincie Zuid-Holland. Dank voor het gesprek over de bodemdaling en succes met het vervolg. Want 3 jaar, ja, dan moet het klaar zijn, hè? Ja. Soldier in the woman, you're always true to form. Just keep on pushing your shopping cart through the storm. Most people buy it, but you feel it's one that we can no longer afford. Stop believing in our story. You say it's way too short. Ain't nobody out there as brave as you. You're holding your own. A million different voices that are trying to break you. Just listen to all. Yourself with a flower chain and a broken cane. Nobody cares how you feel, like they think your heart doesn't bleed the same. We wouldn't hear the truth if it cried in our faces. is De Late Avond. I guess I just feel like, I guess I just feel like nobody's honest, nobody's true. Everyone's lying to make it on through. I guess I just feel like I'm the same way too. I guess I just feel like the joke's getting old, the future is fading, and the past is on hold. But I know that I'm open, and I know that I'm free. I'll always let hope in wherever I'll be. And if I go blind, I'd still find my way. I guess I just feel like giving up today. En I guess I just feel like. Maar de oplettende luisteraar die had dat waarschijnlijk al wel in de gaten. Deze aflevering van De Late Avond die nadert zijn einde alweer, figuurlijk dan. En nou, dat is helemaal geen probleem, want morgenavond dan hebben we weer een nieuwe aflevering. Maar dan met Bert de Wolf, compleet met nieuwe koptelefoon. Dus dat klinkt hartstikke goed. Ik wijs je nog even op onze website, delateravond.nl. Altijd nuttig en leerzaam. En rest me nog je een rustige en goede nacht toe te wensen. Graag tot een volgende keer. Hoi. And the boys, just the girls in their hair, while the shouting men who just sit way over there. And the songs, they get louder, each one better than before. And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twist of size. Where you gonna go, where you gonna go, or where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twist of size. Where you gonna go, where you gonna go, or where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? So you're heading down the road in your taxi for four, and you're waiting outside Jimmy's front door, but nobody's in and nobody's home till four. So you're sitting there with nothing to do, talking about Robert Ryger and his Motley Crue. And where you gonna go and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head is twisted stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head is twisted stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? And you wake up in the morning and your hip is twist of stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twist of stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twist of stars. Where you gonna go, where